Թուրքերը հարավ արևելյան շրջաններից, իրենց ընդհանրապես արևելյան շրջաններից մոտավորապես 8000 գյուղ վերացրեցին հայկական։ 8000 գյուղ, պատկերացնում եք քաղաքներ եւ գյուղեր, ամայացրին բարձրը։ Եվ այդտեղի բնակչությունը գնաց դեպի կենտրոն, ի՞նչ դարձավ, որ քրդական խնդիրը դարձավ համաթուրքական խնդիր, եւ ոչ պարզապես արևելքի խնդիր։ Թուրքիան ներկայումս լուրջ աշխատանք է տանում, եւ կարող եմ ասել, որ Կարսում, Իգդիրում հիմա շատ ազերիների են բնակեցնում, քրդերի թիվը փոքրացնելու համար, եւ Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով շատ կան կովկասցիներ արդեն եւ ազերիներ։ Ժամանակին անեծք էր պարզապես այդտեղ ապրելը Թուրքի համար, արևելքում ապրելը նշանակում է կամ զինվորական պիտի լինես, ընտրության հնարավորություն ունենաս, կամ պաշտոնից պիտի հանեմ քեզ, ասեն գնա վերադաստիրակվի արևելքում, հետո գուցե կանչեն քեզ։ Բայց հիմա արդեն իսկ կա տենդենսը, որ նորեկներին, իսկ Ադրբեջանից ելքը շատ է, ուսումնասիրություններ չկան, բայց ես կարող եմ ասել, որ ամեն այցի դեպքում պարզվում է, որ թիվը ազերիների շատանում է, եւ համենայն դեպս նաեւ հայի ընկալումն է փոխվում նաեւ այդտեղ, ավելի թշնամական են դառնում որոշակի շրջանում, եւ դա արդեն իսկ որոշակի աշխատանքի արդյունք է։ Իրական Թուրքիան ժամանակին սկսում էր Էրզրումից, մինչ Էրզրումը դուք կարող եք տեսնել հիմնականում ոչ թուրքական մասը։ Հիմա էլ այդպես է, բայց քրդականի հետ միասին թուրքախոսը եւ կովկասյանը շատանում է։ Ժամանակի մուհաջիրների կարծես թե իրողություն է լինում, եւ բերում են, եւ նրանք են ճշտամական։ Ընտրությունների ժամանակ էլ է դա դրսեւորվում, երբ քուրդ թեկնածուներ են լինում, որոշակի շրջաններ կա, որ չի անցնում։ Պատճառը պարզ է, որ ազերիներ են, դաղստանցիներ են այլ տեղերից, եւ չեն անցնում թեկնածուներ։ Եվ կա անկլավային իսլամիստների գործոնը, որը նույնպես կարևոր է, որ առանձին ուժեր տան իսլամիստական։ Հովակաշարը ներկայումս Իրաքյան Քուրդիստանի գնում է Թուրքիայով, կախված են իովին թուրքերից, բայց եթե Սիրիայում ռեժիմը այս կամ այն պատճառով թույլ տա, որ հովակաշարից մեկը գնա Սիրիայով, այդ դեպքում թուրքերի լծակը վերանում է։ Էրդողանը հետևյալն է նշում, որ ասում եք մեր դեմ եք դուրս գալիս, հերիք է Թուրքիայի սահմանը փակեն, քար եք ուտել։ Ես ձեզ ասեմ, Իրաքյան Քուրդիստանի եւ ուղակի Թուրքիայի հետ առևտուրը տարեկան ժամանակի լավ տարիների կազմել է 8 միլիարդ դոլար։ Ես բերեմ մեր թվերը, 35 միլիոն, լավագույն տարիներին 80 միլիոն մեր առևտուրը, եւ 8 միլիարդ, վատագույն շրջանը ներկայումս 6 միլիարդ։ Բայց համաձայնեք, 6 միլիարդ, ավելին թիվ բերեմ, որ քչեր է գիտեն, դա նաեւ մասնագիտական է, Էրդողանի, նրա որդու, Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յılդրմի անձնական եկամուտները միայն Իրաքյան Քուրդիստանից կազմում են 750 միլիոն դոլար։ Շահ, եւ քրդերը հույսերը կապում էին դրա հետ, որ Էրդողանը չի հրաժարվի դրանից եւ կհամաձայնի անկախության հետ քրդերի, որտեղ 750 միլիոն է։ Իսկ Էրդողան այլ կերպ մտածեց, ձեր փոխարենով էլ լինի, ես առևտուր կանեմ։ Շուկան վերցրել է։ Ես մի հոդված ունեմ ծավալուն թուրքական էքսպանսիան Իրաքյան Քուրդիստանում, մի թիվ բերեմ հոդվածից, այդտեղ մի փաստ կա, որ հետարքիր է, տեսեք, միայն շուկայի 60%-ը վերածվում է Թուրքիա, կենցաղային ապրանքների եւ սննդի շուկան 80%-ով է վերածվում, եւ թուրքերը ունեն իմունիտետ, երբ British Petroleum-ը դուրս եկավ Իրաքյան Քուրդիստանի զուտ այն պատճառով, որ վտանգավոր էր, թուրքերը մտան, որտեղ թուրքերը իմունիտետ ունեն կրիզիսի նկատմամբ, նրանք մտնում են նավթային կորպորացիաներ կամ General Energy, որ թուրքական է եւ Էրդողանը այդտեղ է փաթեթում։ Մեծ տոկոսի մասին է խոսքը։ Իրաքյան Քուրդիստան մեծ շուկա է։ Իհարկե մենք էլ ունենք ներկայություն եւ հույս ունենք, որ որոշակի ներկայություն կապավենք։ Հայաստանյան միայն ներկայությունը չի, մենք Սփյուռքի իրողություններն է պիտի աշխարհանանք, ստրատեգիական։ Իհարկե առաջին պիտի լինի ներդրում, եթե անում են Հայաստանում անեն, ոչ թե տանեն Կուրդիստանում ներդրումները, բայց որոշակի ներկայություն հույսով եմ մեր հյուպատոսության դեպքում կլինի։ Արևմտյան Ադրբեջան նահանգը կա եւ Իրան այնքան է հմտորեն օգտագործում այս ազերիներին, քրդերի դեմ եւ հակառակը։ Մասնավորապես մի առաջարկ եղավ, որ Արևմտյան Ադրբեջանից վերեք մի փոքր, ասում են, բայց 20,000 քառակուսով մասին է խոսքը, Իրանի համար փոքր հատված է, տանք Քուրդիստանի, թող մտնի Քուրդիստանի կազմի։ Կամ Արևմտյան Ադրբեջան Օստանի նահանգապետը նշանակում քրդի, Քուրդիստան Օստանի նահանգապետ ազերի։ Այսպիսի խաղեր են խաղում։ Ես առիթ եմ ունեցել դաշտային հետազոտություն անել մի շարք տեղերում, մի ժամանակ ավելի արկածախնդիր էի, թեև այդ արկածախնդրությունը չի վերացել եւ մասնագիտական էգոիզմն է, ասենք կրիզիս է, պատերազմ է, խնդիր չկա էլ լինում ենք այդտեղ, բայց եղա նաեւ Հիլան Մազնդարան Խորասան հատվածում, որտեղ Խորասանի քրդերն էլ հետարքիր էին ինձ այդ հատվածում, եւ կարող եմ ասել, որ կողմնորոշման տեսանկյունից այս հյուսիսի քրդերը գրեթե ընդհանուր ոչինչ ունեն, սրանք պետականամետ քրդեր են։ Ժամանակին շահի կողմից բնակեցվել են այստեղ, որպեսզի թուրքմենական ցեղերի դեմ լինեն պատմեն, կազակներ եղել Իրանի, եւ մնում են կազակներ, իրենց ֆունկցիան պահել է սա, պատվով բան է, թուրանի դեմ ուղված իրողություն։ Ես վերջին շրջանում շատ խորությամբ աշխատում եմ քրդական ցեղերով, տարբեր քուրդ առաջնորդներից, ժամանակին զուտ կուսակցական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, հիմա արդեն ցեղերի, որտեղ հասկացա, որ տրանսսահմանային ցեղերը շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է եւ շատ բան են որոշում ընտրությունների ժամանակ։ Այս ցեղերի մոտ կա, գիտեք ինչը, մի հետաքրքիր իրողություն ասեմ, կուսակցականի դեպքում, եւ ենթադրենք, ես հասա պաշտոնի, այսինչ կուսակցության կամ այսինչ ցեղի անունից հասա պաշտոնի, հայկական ֆենոմենը այն է, որ սովորաբար եղբայրը հետը պիտի գա, ազգականները պիտի գան։ Քրդերի դեմ մեր դեպքում այդպես չի։ Ես արդեն սա իմն է։ Եղբորը ստանեմ այն մյուս կուսակցություն, թող այնտեղից արկան։ Այն մյուս եղբորը այնտեղ, ասենք իբր պատերազմի մեջ են իրար հետ եւ այն, եղբորը չեմ ճանաչում, հրաժարվում են, բայց ցանց է ստեղծում, որտեղ ամեն մեկը իր կետում է եւ մյուսի կյանքը գոնե փրկում է եւ սխալմունք է լինում եւ այն եւ այն եւ մնում է ուշը։ Ես մի ցեղի առաջնորդի հետ երբ խոսեցի, մի հետաքրքիր փաստ նշեց։ Դավաճան ցեղերի, պետականամերձ ցեղերի, իրենք ասում են ջաշ։ Ջաշը քուրակն է, այսինքն վիրավորական, որպեսզի հասկանան, որ ինչ են իրենք ընկալման մեջ։ Երբ նշեցի, որ դուք պետականամերձ քրդեր եք եւ այն եւ այն, ասում է, ուզում ես ասել ջաշ եմ, ասում են, դե ես դա չասացի, ավետարանի տարբերակով դուք դա ասացիք, ասում է, լավ, այսպեսի փաստ բերեմ, երբ ես իմ ցեղը, ես պետությանը ծառայեցի, իմ ցեղը ընդամենը 100 հազարանոց ցեղ էր, հիմա իմ ցեղը 600 հազարանոց ցեղ է, այսինքն ցեղը, երբ պետության դեմ դուրս եկավ, 600 հազար է, հիմա 50 հազար չեք գտնի, հիմա դավաճանը ով է, ես հիմա պետություն եմ ստեղծում, իսկ նրանք չկա։ Շատ հետաքրքիր մտածելակ է, այսինքն այս շրջանում, երբ որ դեմ դուրս եկար, ի՞նչ, ես գիտեմ երբ դեմ դուրս եկա, ուզեցի ամենակարևորը հասկանալ, մտածելակերպային, որ այնպես չեն աշխատում, ինչպես մենք, ինչպես մյուսները, ցանց են ստեղծում, ցանցային մտածելակերպը քրդերի մեջ շատ կարևոր է։ Կուսակցության գործիչ կա, ես եղբայրների հետ ծանոթ եմ, մեկը փոխվարչապետն է, այն ուս եղբայրն էլ ում հետ կոալիցիոն կաբինետի մեջ է, նրա դեմ է, ակնհայտ, բայց եղբայրների հետ, ասենք շփումը, ես եթերիցը չեմ տեսել ճշնամանք, ամենայն դեպս մեր ընտիկների ժամանակ, ասենք միշտ տեսել եմ եղբայրներ, բառացի նրանք իրար չեն ճանաչում, մամուլում նրանք ճշնամիներ են։ Բայց ներկայումս ստանդարտիզացիայի խնդիր է, ներկայումս քանի որ արդեն մի պետության Իրաքի մեջ եւ կա Կուրմանջի եւ Սորանի, ինչպես ասում են, Սորմանջի է դարձել, Կուրմանջի Սորանի խտացել է, մեկ լեզու է դառնում, ասենք եւ Կուրմանջին Սորանիացնում է, Սորանի Կուրմանջիացնում, դա օգնում է, որպեսզի իրար հասկանան, բայց տարատեսակներն են կարևոր։ Դու կարող ես նույն լեզվով խոսել, բայց տարբեր արգումենով, այսինքն բանավոր դիտապետում ես այդ լեզվին, բայց թերթը կարդալ չես կարող, տարբեր է դիտավորյալ։ Թուրքիայի քրդերը լատինատար են գրում կուրմանջիները, իսկ Իրաքում արաբա-ֆարսիական։ Եվ դա արդեն թույլ չի տալիս, թերթը կարող է ձեռքի տակ լինել, մարդը չկարողանա կարդալ պարզապես, բայց ռադիոյով հեռուստատեսությամբ լսել բանավոր խոսքը կարող է։ Հիմա ստեղծել են նաև հետևյալը, փոխ ունեն, եւ դրա համար ենթատեքստում վազող տողատակով երբեմն լինում է այլ տարատեսակով թարգմանություն, բայց դա էլ լուրջ փոփոխություն չի կարող բերել, որովհետեւ քրդերի դեպքում կուսակցական բաժանումները մեծ են եւ դա թույլ չի տալիս այլ կուսակցության մամուլին հետևել։ Հաճախ հետևելը նշանակում է ոչ լոյալ լինել։ Քրդերը մուսուլմաններ են եւ սուննի շիա, 80%-ը սուննի է, 20%-ը շիա է, բայց կան նաեւ սուֆիական օրդենների իրողություն։ Եվ սուֆիական օրդենները արդեն իսկ յենթա բաժանումներ են։ Տեսեք, մենք ասում ենք 301 թվականին հայերս ընդունեցին քրիստոնեություն, մուսուլմանների դեպքում դուք չեք կարող ասել, այս ինչ թվականից ընդունեց ժողովուրդը մուսուլմանություն։ Քրդերի դեպքում այսպես է, 7-8-րդ դարերում էլիտան սկսեց ընդունել, հետո էս ցեղերը չէին ընդունել, ու մուսուլմանի դեպքում դա պրոցես է, լուրջ չի դիտվում, որ մի թվից հետո դարձան էս ինչ կրոնի, էս ինչ շրջանում դարձան էս, չէ, նրանք դիտում են ամեն ինչը պրոցեսի մեջ, ամեն որոշումներն են պրոցեսի մեջ, չեն կարող ասել, ինչպես իրանցիների դեպքում ասում են մերժման 10 տարբերակ ունեն, ասենք բալի դեպքում, բարբարու որ լուցեն են դարձել, բայց իրենց դեպքում ասենք այոյի տարբերակ է լինում, ասենք ժամանակին մոբիլիզացնում էին շեյխերը, հիմա կուսակցություններ, այսինքն տարբեր կուսակցությունների դեպքում կարող են լինել, այսպես ասեմ, լոյալ ցեղեր եւ ոչ լոյալ ցեղեր։ Կարող եք դուք տեսնել կուսակցություն, որ խարիզմայի վրա է կառուցված։ Ընտրությունները Քուրդիստանում, ես երկու անգամ ընտրությունների շրջանում եմ եղել Քուրդիստանում եւ հանրաքվեի շրջանում այնտեղ էի 2017 թվականի սեպտեմբերին, շատ հետաքրքիր է, որ կարող են ծրագիր չասել։ Կամ նախագահի դեպքում ես ասացի, լավ, Քուրդիստանի նախագահ, կուսակցության մեկ այլ գործի հետ էի հանդիպում, որը հականախագահական էր, այսպես ասեմ, ասացի, լավ, դե բարձանին ասել էլի, որ նախագահ չի լինելու։ Ասել է, ես չեմ ուզում լինել նախագահ։ Ասաց պրոֆեսոր, գուցե նա նախագահ չլինի, բայց նա չի դադարի լինել բարձանին։ Այսինքն նպատակը, որ նա դադարի լինել բարձանին է, ոչ թե որ նախագահ լինի, որ նա ազդեցություն ունի այնքան, եւ կարող է ծրագիր չներկայացնել, պարզապես ասել պյութագորականների ձևով ինքն է ասել։ Եվ այնքան լուրջ է, ասում եմ, փաստեր չկան, ասում եմ, ի՞նչ եք ասում, պրոֆեսոր Պետրոսյան, ինքն է ասել։ Էնպես են ասում լուրջ տոնայնությամբ, որ ոչ մի քննության չի դիմանում, բայց վստահություն է եւ պատրաստ է։ Բայց իհարկե ներկայումս կուսակցությունները արդեն գերակրաման են դարձել, եւ կուսակցության մեջ լինել նշանակում է լինել ապավոր։ Բայց լինում է, որ երբեմն ճշտամանքը բավականին լուրջ է կուսակցության։ Բավական նշել, որ 1994-98 թվականներին Իրաքյան Քուրդիստանի երկու կուսակցությունների միջև եղավ քաղաքացիական պատերազմ, միայն ակտիվ փուլը 5 տարի տևեց եւ զոհվեց 25,000 մարդ։ Իրենք նշում են 10,000, բայց երբ նայում ես ընդհանուր զոհերի թիվը 25,000, եւ դա հեշտությամբ չի մոռացվում, դա կոչվում է բրակուրժի, որը նշանակում է եղբայրասպանություն։ Եվ կուսակցականը մի հետաքրքիր բան պիտի ասեմ, որը որ միայն քրդերի դեպքում կարող եմ ասել մենտալիտետում կա, նույնիսկ մտածում եմ մի ինչ-որ աշխատանք գրել լայն մասաների համար, որը որ իրենց մենտալիտետային առանձնատությունների մասին լինի եւ էթիկայի մասին քրդերի, ինչն է ընդունելի, ինչը չէ, երկրագիտական։ Տեսեք, քրդի համար կուսակցություն առանց բանակի չկա, եթե չունի կուսակցությունը բանակ, ուրեմն թույլ կուսակցություն է, եթե ուզում ես, որ մրցակիցը չլինի, պարզապես զինաթափի դա արել են քրդական առաջատար կուսակցությունները, զինաթափել են առանձին կուսակցությունների, ամերիկացիների օգնությամբ պարզապես նշել են, որ նրանք Դաեշի հետևորդներ են, չհաստատված տվյալներով ռմբակոծել են, հետո են զրկել բանակից, հետո են հասկացել, որ Դաեշական չեն, բայց արդեն ուշ է եղել եւ ծայրեղ իսլամական, եւ այս իրողությունը կա։ Ես նշեմ օրինակի համար, երկու առաջատար կուսակցությունները Քուրդիստանի, Իրաքյան Քուրդիստան ունեն 50,000-անոց յուրաքանչյուրը 50,000-անոց բանակ, պեշմերգ, Պեշմարգան նշանակում է մահվան գնացողներ, ընդառաջ մահապարտներ։ Այո, մարգան դե մահվան եւ պեշ առաջ գնալու իրողությունն է, եւ այստեղ էլ տարբերություն կա, տեսեք, կուսակցական։ Թուրքիայի քրդերը կոչվում են գերիլլա, իսկ այլ քրդերը կոչվում են պեշմերգ։ Մարքսիստական պեկակայի դեպքում գերիլլաների վենում։ Հիմա կա Սիրիայում պրոպեկակայական ուժ, որ պեշմերգ է սկսել կոչվել, որտեղ քրդացնում են իրենց մտածելակերպը, որպեսզի օտար չդիտվի։ Եվ այստեղ գաղափարած խոսական գործոն, հոգեբանական, կարող եմ շատ ծավալել միջազգային գործոնը, քրդերի շրջանում յուրաքանչյուր կուսակցություն ունի իր հովանավորների արտաքին շղթա։ Օրինակի համար, Քուրդիստանի դեմոկրատական կուսակցությունը պրո-թուրքական է, Քուրդիստանի հայրենասիրական միությունը պրո-իրանական։ Մենք շատ ենք խոսում կոմպլեմենտարության մասին, բայց իրական կոմպլեմենտարությունը ես հանդիպել եմ քրդերի մոտ։ Ժամանակի երբ քաղաքացիական պատերազմ էր ԿԴԿ-ի և ԿՀՄ-ի միջև, Քուրդիստանի դեմոկրատական կուսակցություն, Քուրդիստանի հայրենասիրական միություն, դեմոկրատներին աջակցում էին Իսրայելը, Թուրքիա, Միացյալ Նահանգները, հայրենասերներին աջակցում էին Իրանը, Սիրիան, Ռուսաստանը, Ֆրանսիա։ Բայց ինչ եղավ, երբ նրանք արդեն միացան, այ դարձավ կոմպլեմենտար։ Որովհետև այն հարցերը, որ պետք է կարգավորեն Իրանի հետ, դեմոկրատները գիտեն, իրենք հարցուցող չեն, եւ ուղարկում են հայրենասերներին։ Գնացեք, Իրանի ճակատը ձերն է, Սիրիայի ճակատը ձերն է, սա ձերն է։ Իսկ այն, ինչ որ Իսրայելի հետ, ԱՄՆ-ի հետ, այլ ենք արդեն դեմոկրատներ։